co jest najbardziej niebezpieczne. Do tego jeszcze są tak zwane kolce lodowe, które wędkarze też używają, pomagają przy wyjściu. Jeżeli się to szybko zrobi i umie, to można z tego wyjść. No, myśmy kiedyś uczyli taki, mieliśmy kruchą wyobraźnię, taki projekt, że już ktoś wchodzi na ten lód, to żeby chociaż rąk w kieszeni nie trzymał, bo to jest najgorsze. Bo jeżeli wpadnie się do przeręby z rękoma w kieszeniach, a jest zimno, no to jest ryzyko, że się jednak nie wypłynie w tym, że przeręby, tylko uderzy się obok pod lód i tu już jest duży problem. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło albo róż rannych złóż. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk w ustach mieć, kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść ten w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak Kai. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje wach, strząsasz ron, daje ton, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak Kain. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk. Taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go w moją sieć tajemną. By każda wiosna niosła same jasne dni, ty nam błogosław wiecznym piórem swym Kai. Rozmawialiśmy przed chwilą o zimowym ratowaniu, o tym, jak się zachować zimą, będąc na lodzie, czy też już jak się znajdziemy pod lodem. Ponoć da się z tego wydobyć, więc może warto się w jakiś sposób doszkolić. Ja się zapytam o to wychłodzenie, które jest kluczowe. Zimą wiadomo, a latem wbrew pozorom ta woda chyba też bardzo szybko wychładza. Pytanie, co znaczy bardzo szybko? No, jeżeli mówimy, że w Morzu Bałtyckim jest 20 stopni, mówimy, że jest ciepło, no to świetnie, to wszyscy wchodzą do wody gremialnie, ale w basenie, jeżeli mówimy, że jest 24 stopni, to już za krótko wchodzi do basenu. To jest kwestia odczucia. No, 14 stopni to jest woda zimna, która leci w kranie i do takiej wanny raczej nikt nie wejdzie, prawda? A no, wychłodzenie to jest taka prosta zasada, szczególnie w zimę, ile woda ma stopni, tyle minut normalny człowiek może jeszcze w niej wytrzymać, potem już raczej nie. Ale jeżeli mówimy na przykład o 20, tam 17 stopniach w morzu, to jest woda dosyć zimna, ale się mocno ruszamy, no to można, no. Nasz pływak przepływa na Bornholm tam i z powrotem w morzu, więc w związku z tym da się. No, kanał La Manche też ludzie płyną po ileś 30 godzin i można. Więc kwestia ruchu, kwestia przyzwyczajenia organizmu. Morsy przepływają Wisłę w Warszawie, którą płynie się 15 minut w dwustopniowej wodzie. To jest kwestia wytrenowania. Natomiast trzeba znać swój organizm po prostu. I tyle. Nie szarżować. No Ada była na szkoleniu lodowym w hipotermii, wychłodziła się i wie, jak to jest. No to opowiedz Ada, jak to jest. Nie pamiętam. Nie pamiętam, tego się nie pamiętam. A to odcina? Ja nic nie pamiętam. Ja pamiętam, że brałam udział na szkoleniu, pamiętam, że byłam w wodzie, pamiętam, że potem poszłam na herbatę, której nie wypiłam. I potem wróciłam na szkolenie i to jest ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Następne, co pamiętam, to to, że już byłam u siebie w pokoju, byłam bardziej rozgrzana i stałam pod prysznicem i śpiewałam. Bo mi kazali ratownicy śpiewać. Instruktorzy zauważyli, że ma objawy wychłodzenia. Na szkoleniu się zdarza czasami. Tak? No ona była na tyle ambitna, że nie mówiła, że jej zimno, bo przecież jest córką tatusia. Znaczy, problem też polegał na tym... To była jedna sprawa, tak, ja byłam, miałam 15 czy 14 lat. 14 lat byłam na szkoleniu ze strażakami, dorosłymi chłopami, troszeczkę inaczej. A też druga sprawa było to, że było to moje drugie szkolenie, na które rok wcześniej zabrał mnie wcześniej tata, tylko jako, że miałam 13 lat, tata załatwił mi suchy skafander. I ja myślałam, że będzie tak samo w piątce, jak i w suchym skafandrze wtedy. Nie było tak i troszeczkę mnie przemroziło. Co ale wie jak jest. Tak, wiem, jak ja zawsze mnie trochę rozśmiesza, jak ktoś się pyta, no a jak to jest? Ja tak, no nikt tego tak naprawdę nie wie i nie powie, jak było, bo się nie pamięta, więc nie pamiętam. Podobno prowadziłam rozmowy z ludźmi. To ciekawe stanie, Osiadam. Nie, no, to jest kwestia... Podobno mnie to fascynowało. Podobno rozmawiam i podobno nawet... Można było się doszukać sensu w tym, co mówię. Znaczy, to było bardzo dobre szkolenie dla instruktorów prowadzących szkolenie, bo dosyć rzadko zdarza się ktoś w hipotermii, w dużym wychłodzeniu, kiedy mogli nauczyć się, jak rozpoznawać, że ktoś jest w hipotermii, tak? Więc to jest... Na pewno, bo no, ja sama teraz na ostatnim szkoleniu koleżanka Ani się mocno wychłodziła. Jest to coś innego, kiedy ona jeszcze, że tak powiem, kontaktowała i zaczęła mówić, że jest zimno. Niż tak jak ja po prostu w pewnym momencie zastygłam i... No nie pamiętam więcej. Do tego stopnia zastygła, że z relacji instruktora, jak mi potem zdawali, opowiadali, tak, jak to wyglądało, to powiedzieli, że kazali jej iść pod prysznic, bo już w ogóle nie kontaktowała, nie odpowiadała. I ratownik, który z nią poszedł pod prysznic, 10 minut lał na nią gorącą wodę, żeby ją rozpiąć, żeby puścił lód, który miała na sobie na skafandrze i na butach. Po czym jak zdjęli z niej ten skafander, no to żeby się czuła bardziej komfortowo, to właśnie dlatego kazali jej śpiewać pod tym prysznicem, żeby wiedzieć, że jej się nic nie stało, żeby z nią nie stać. No ale sam fakt, że 10-15 minut lania ciepłej wody na ubranie, żeby puścił lód, żeby można było suwaki odsunąć, mówi sam za siebie. Marta, przejdźmy, zostań przy głosie, przejdźmy w cieplejsze klimaty. Czy to prawda, że gdy... ratujecie, sprawujecie nadzór nad ludźmi, którzy się kąpią latem w Bałtyku, to bywa tak, że potraficie dziecko przeprowadzać, które się topiło, czy było w niebezpieczeństwie do mamy po 30 razy? Nie, 30 to nie. 29. 12 się zdarzyło. 12? Jednego 12. Naprawdę? Znaczy, dzieci są... Dzieci się nawet nie topią. Widać dzieci, które się po prostu szwendają po plaży. Niektóre płaczą, niektóre nie. Nie zwracają uwagi rodzice zupełnie. A z drugiej strony dzieci chyba też nie są edukowane, co mają zrobić. Myśmy kiedyś z moją bratową zrobiły eksperyment na jej córce, mojej bratanicy. Wiktoria wtedy miała ze 3 latka, też nad morzem. I w pewnym momencie siedząc na plaży zobaczyłyśmy, że Wiktoria zaczyna się oddalać. Przeszłyśmy, Wiktoria szła plażą, myśmy szły tak samym brzegiem, żeby Wiktoria nas nie widziała. Przeszłyśmy dobre 3 kilometry, zanim się ktoś w ogóle zainteresował, że 3-letnie dziecko idzie samo po plaży. Myśmy oczywiście od razu zareagowały i potem już żeśmy rozmawiały ze wszystkimi naszymi dziećmi małymi, że jeżeli się zgubią, to mają mieć najczęściej na markerem napisane na rękach numery telefonów do rodziców. Teraz myśmy wprowadzili jako WOPR i dzieciom rozdawaliśmy, raczej rodzicom rozdawaliśmy na plaży takie bransoletki na rękę dziecka, gdzie był wpisany numer do mamy, że jak ktoś znajdzie dziecko, to żeby można było tego rodzica łatwo odnaleźć. Natomiast no, dla mnie było szokujące to, że naprawdę no, małe 3-letnie dziecko idące brzegiem plaży, to nie była plaża, gdzie byłby tłum ludzi, że można by było nie zauważyć, że to dziecko jest samo, nie wzbudziło w nikim, kompletnie w nikim zainteresowania. Dopiero jak Wiktoria usiadła przy wydmach i zaczęła płakać, ktoś do niej podszedł. To jeszcze jedno pytanie związane z rodzicami i dziećmi. Tutaj była mowa o tym, że dziecko było kilkanaście razy sprowadzone do mamy, ale są też chyba, słyszałem takie sytuacje, że że dzieci są celowo odbierane dopiero późnym wieczorem z plaży. Oczywiście, bo wtedy rodzice mogą... Czyli po prostu moglibyście przedszkole tam założyć. O, myślę, że jakbyśmy zorganizowali przedszkole, to mielibyśmy mnóstwo klientów, tylko chyba nie o to chodzi. W wypoczynku to można dzieci wysłać na kolonie, jak ktoś potrzebuje. Natomiast no, rodzice w ogóle nie patrzą, co dzieci robią. Nie, no, są rodzice i rodzice. No, ten przypadek akurat mówimy o tym, że rodzic przyszedł tuż przed zamknięciem plaży, to było w Łebie zresztą, i powiedział dziecko, które już chyba 4 czy 5 godzin się, że zgłaszaliście, że to moje dziecko. Zgłaszali ratownicy przez megafon 5 godzin wcześniej, tak? No, przyszedł na koniec dnia, wziął dziecko, tyle. No. A to nie, dziękuję, powiedział. No, dziękuję. A to 12-krotnie, to też również było się w Łebie, że dziecko 12 razy w ciągu jednej niedzieli bodajże oddalało się od rodziców. Przyszło do ratownika, stało przy ratownikach, Bogu dzięki, stało przy ratownikach. Oni je brali, szukali tego rodzica, gdzie jest. Rodzic sobie siedział za parawanem, odstawiali. Nie minęło jakiś czas, znowu dziecko sobie idzie koło ratowników dalej. Paweł, to może tak jak nasze dzieci gubiły się w sklepie, pamiętasz? Celowo. Kiedyś się zgubiło przez przypadek, no i one wiedziały, że jeżeli nie będą nas widzieć, że się zgubią, no to mają podejść do personelu i powiedzieć, że się zgubiły. Albo do policjanta na ulicy, no do kogoś dorosłego. No więc poszły do personelu, zostały zaprowadzone w jakieś miejsce. No i ogłoszono oczywiście, że Ada i Ola czekają na rodziców, no ale w międzyczasie panie dały im jakieś zabawki, jakieś lody, coś takiego. W związku z czym przez dobry miesiąc, żeśmy wchodzili do tegoż sklepu, to nasze dzieci się gubiły od razu. I od razu wiedziały, gdzie mają iść, od razu wiedziały, o co mają prosić. Tak. Dopiero jakbyśmy powiedzieli, że po prostu po nich nie przyjdziemy następnym razem, postanowiły się jednak więcej nie gubić. Potem dorosłe. No zaraz one będą miały ten problem, będą swoje dzieci szukały. Więc... Oby. W sklepach, oby tylko w sklepach. Oby w sklepach. Teraz mam takie pytanie, bo zazwyczaj, kiedy słyszymy jakieś raporty zatrważające, jakby nie było w okresie wakacyjnym, czy nawet jeszcze wcześniej, o liczbach utonięć, o tym, ile z tych osób było pod wpływem alkoholu, z czego wynika to, że tak naprawdę każdy słyszy te komunikaty? Utonęło tyle osób, 10, 100 osób. Mimo wszystko jakby nie powiększa się świadomość. Cały czas to piwko nad wodą, brawura jakaś się włącza, nieśmiertelność 1000. I... Znaczy, nie można powiedzieć, że się nie zwiększa świadomość. Pamiętajmy, że ponad 20 lat temu utonięć mieliśmy prawie 800 w roku. Teraz mamy około 400, a jednak używanie wody jest znacznie większe, więc ta świadomość jednak jakaś jest większa. Natomiast no, ta nieśmiertelność w Polakach jest. To jest tak samo jak z prędkością na drodze. Tak? Mnie się nic nie stanie, bo ja umiem. Mnie się nic nie stanie, bo ja coś tam. I tu mi się wydaje, to jest to samo. Natomiast no... A to jest, Paweł, cecha Polaków tylko? Czy to jest cecha ludzka? Nie wiem, to jest kwestia, mi się wydaje, że to jest kwestia podejścia tego szacunku do wody. No, w Holandii... Ale pewnie masz porównanie z innymi krajami, jak wygląda liczba utonięć w podobnej populacji. Nie? No mówiąc brutalnie, im bardziej na wschód, tym więcej. No to jest jednak... Czy nie jest taka zasada? Nie, no to mi się wydaje, że to jest jednak zasada jakiejś świadomości własnej, tak? No bo jednak... Bądź jej braku. Bądź jej braku, tak. No, tak się niestety przyjęło. Mi się wydaje, że jest jeszcze kwestia napiętnowania przez społeczeństwo. To jest też tak samo jak z wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. No, kiedyś, no co, nie wsiądziesz, leszcz jesteś, tak? I ludzie wsiadali i nikt na to nie reagował. W tej chwili osoby, które próbują wsiąść, są zatrzymywane przez nawet osoby, które ich nie znają. Jeżeli jest to grupa osób, to na ogół losują, czy w jakiś inny sposób decydują, że ktoś nie pije, bo jedzie. I coraz rzadziej się spotyka takie sytuacje, żeby była zgoda społeczeństwa na wsiadanie za alkohol. I myślę, że tutaj jest podobnie. Znaczy my walczymy o to, czy walczymy. Próbujemy dojść do czegoś takiego, jak Marta powiedziała, że jeżeli widzimy, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu, to dzwonimy na policję. Tak? Mówimy, tak. Numer rejestracyjny jedzie tu i tu. Tak. Nie doszliśmy jeszcze do tego, że jak pijany wsiada na łódkę, to też dzwonimy po policję. Tego tak. Jeszcze nie ma, bo... No przecież to marynarz, tak? No to coś takiego poradzę, jest, tak. No a za prowadzenie łódki pod wpływem alkoholu są bardzo duże kary, łącznie z zabraniem prawa jazdy do prowadzenia samochodów. Łącznie z zabraniem łodzi. Więc to są kary duże, są takie powinny być. Natomiast no,

mądry ratownik nigdy nie wejdzie do wody bez sprzętu asekuracyjnego. Czyli nie ma mowy o jakimś obezwładnianiu osoby, która się topi? Są techniki różne, ale jest to dla niektórych osób trudne. Na przykład osoba małej postury nie da rady, by obezwładnić tak łatwo i bezproblemowo drugiego człowieka, który jest od niej dwa razy większy i zdeterminowany do wyjścia z wody. Tata kiwał głową, tak kręcił, coś mu się podobało, coś tam nie. Co byś dodał, tato? Znaczy, my bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na naukę w obszar, na naukę oswobadzania ze schwytów i objęć. Ponieważ, to może judo jakieś by się przydało. No, tylko tam nie ma na czym stanąć. No, tutaj właśnie zapaśnicy i judocy mają ten problem, bo nie ma oparcia na nogi, więc w związku z tym jest ten problem. No i tam trzeba dużo wstrzymać powietrza. Natomiast, czyli piłka wodna jednak. Tak, to jest najlepsi ratownicy to są piłkarze wodni, to są bardzo obyci. Natomiast no, my cały czas mamy taką tendencję, uczymy, że ratownik zawsze płynie ze sprzętem, tak? Więc ta kontakt bezpośredni z tonącym to jest ostateczność, natomiast może do niego dojść i no, wtedy musimy zadbać przede wszystkim o siebie. Natomiast jeżeli mamy bojkę, czy tego węgorza, o którym mówiliśmy, to jest ten pas, notabene wymyślony przez Australijczyków, jak większość rzeczy w ratownictwie, no to tak, on nam pomaga, ale musimy się liczyć z tym, że zawsze coś może się nam wydarzyć. Ale ty byś potrafił obezwładnić tonącą osobę, prawda? Poradziłbyś sobie z taką, która cię ciągnie pod wodę? No parę razy mi się to zdarzało. No kiedy i co jeszcze trzeba zrobić? Bo chcę jakby usłyszeć od fachowca. No ale umiejętność wyswobadzania się schwytów i objęć to jest nauka na kursie, gdzie trzeba to zacząć. No przecież nie będziemy tutaj pokazywać, szczególnie opisywać w radiu, jak to jest. Zapraszam na szkolenie. Mhm. Słuchaj, cios na wątrobę, to w ringu to samo się dzieje. No cios na wątrobę. To sporty walki, więc... Ofiara wiotczeje. No. A to też jest tak, że czasem może lepiej chwilę poczekać, aż ktoś straci trochę siły i wtedy... Pytanie, znaczy nie, czy jest czas na prawda jest taka, jeżeli tonący na ratownika chce się rzucić, to trzeba odpłynąć do tyłu do brzegu. Jeżeli on chce się rzucać dalej, to trzeba dalej odpłynąć do brzegu i tak można dopłynąć do brzegu czasami, więc to jeżeli się rzuca na ratownika, to jeszcze nie jest tak źle. To znaczy, że pływa. Znaczy, że ma siłę jeszcze. Oczywiście, że tak. W momencie, gdy jest troszkę się uspokoi, a jeszcze nie tonie, no holuje się go wtedy przytomnego, zmęczonego, można z nim rozmawiać, także bardzo często tak się zdarza, także na pokazach to jest tak, że z reguły ciągniemy nieprzytomnego, tonącego. Z reguły on jest przytomny. Może trochę pomaga jeszcze, prawda? Tak, z reguły on jest przytomny, zdesperowany. Pierwszy raz mu w życiu się to zdarza, bo z reguły ludzie toną jeden raz w życiu. Walczy albo nie walczy, albo jest mądrzejszy od nas. W związku z tym jest to taki problem. Tu rozmawiamy o już takich sytuacjach krytycznych. Ja kiedyś słyszałem o takim przypadku. Opowiadała mama mojego kolegi, że zaczęła się topić przez to, że miała rozpuszczone włosy i przy wynurzaniu jej zasłoniły twarz. I po prostu jakby się zachłysnęła wodą, nie czuła, czy jest na powierzchni, czy nie. No jakaś taka sytuacja, nie potrafię tego dokładnie opowiedzieć, bo to dawno to słyszałem, ale właśnie to, że miała rozpuszczone włosy, podobno jej blokowało jakikolwiek... No dlatego ja mam krótkie. Tak? Ja też. Wydaje mi się, że w tym wypadku to troszeczkę główną przyczyną był strach i panika, tak jak bardzo często na przykład na Jeziorku Czerniakowskim. Dziewczyny bardzo mocno wpadają w panikę i zaczynają tonąć i często się po nie skakało tuż obok kąpiska, gdzie były glony. Dotykały glonu, zaczynają wpadać w panikę. Jeśli któraś wypłynęła z glonem, to dopiero zawsze trzeba było po nie płynąć, bo one nie potrafiły dosłownie nic zrobić. No, a przecież te glony nie są groźne? A dlaczego? To są roślinki pod wodą. No ale po prostu tykały, wpadają w panikę i myślę, że mogły po prostu wpadać w panikę. Człowiek nie wie, co się dzieje, nie widzi, gdzie jest, czy jest przodem, tyłem, zaczyna wpadać w panikę i tu po prostu się boi i nie wie, co zrobić. Ada, ja bym ci zadał takie pytanie, ciekawe, jak mi odpowiesz, bo w ostatnie wakacje byłem w Słowenii, jestem dobrym pływakiem i płynąłem w górskim jeziorze. Wydawało mi się, że jest głęboko, bo było ciemno. Okazało się, że to są wodorosty. Zaplątałem się płynąc kraulem i się naprawdę przeraziłem, bo w pewnym momencie te wodorosty zaczęły krępować moje ruchy. Co powinienem był zrobić? Bojki się złapać, którą powinieneś mieć za sobą. Nie było bojki, nie miałem bojki. Edukacja. To jest jedna rzecz, tak jak ja pływam na wodach otwartych. To zawsze bojka. Zawsze mam i tej ze sobą bojki bojkę. Się można złapać. Tak, to jest raz i dwa. Nigdy nie pływam sama. Mm-hmm. Nigdy nie pływam sama, zawsze jestem ja i jeden mój znajomy i oboje mamy bojkę i w takiej sytuacji jest druga osoba, która może mi udzielić pomocy, ale najważniejsze jest to, że trzeba sobie uświadomić, że nic mi nie zagraża, trzeba się uspokoić, nawet położyć się po prostu i złapać parę wdechów. Wiesz, że tak zrobiłem? I po prostu się rozplątać na spokojnie, bo tu nie ma co innego rodzaju. Po prostu trzeba się uspokoić, bo trzeba sobie uświadomić, że to są tylko glony, albo to jest, nie wiem, większa fala. Na spokojnie tutaj wpadanie w panikę, robienie gwałtownych ruchów i nie wiadomo czego jest najgorszym, co możemy zrobić. Tak zrobiłem. Położyłem się na wodzie na plecach, wyciszyłem się, uspokoiłem, położyłem się na brzuch i wypłynąłem żabą już. Spokojnie. Znaczy trzeba pamiętać, że... Wysoko tak, żeby nie dotykać glonu. Tak, żeby nie płynąć krawędzią. W jeziorach mazurskich jest bardzo dużo wodorostów, takich wyjących się. To można na płytkiej wodzie popróbować tam, gdzie się ma grunt. Jak się włoży tam nogę i się mocno nią macha, to one się zaplątują. Mhm. Jak się tą nogą nagle przestanie ruszać, to one się luzują. Ją spokojnie, bo one mają tendencję do wyprostowania się. To nie jest tak, że to nie jest wąż, który się zaciska. Trzeba delikatnie to po prostu stamtąd wypłynąć i tyle. Natomiast no, trzeba zobaczyć, w tej chwili już jest większa świadomość osób pływających na wodach otwartych, że pływacy przyjeżdżają samochodem, przebierają się w cienką piankę, pompują albo biorą bojkę, wkładają kluczyki od samochodu w tąże bojkę, płyną sobie na pół godziny, na godzinę z tą bojką. Tam nawet może być telefon komórkowy w tej bojce. Jak się zmęczą albo coś się dzieje, to się jej trzymają. Wracają. Proste, co? Przebierają się i jadą do pracy. Dziś takie byłem błąbem niewiarygodne, ale się nauczyłem. Ja mam taką bojkę, w którą sobie biegnę na drugą stronę jeziora, wkładam tam buty, ręczniczek i telefon i wracam w pław. Można by popłynąć w obie strony. Wtedy możemy bez butów. Ale wtedy nie czuję się takim twardzielem. Co jeszcze trzeba mieć ze sobą? Bojka? Logikę, myślenie. No tak, myślenie, to co ja mówię zawsze w górę, jak mamy kask pod na głowie, to jeszcze trzeba pod ten kask zdrowy rozsądek upchnąć. I z niego korzystać. To, że mam bojkę i bojka ciągnie się za mną tak, że w momencie, kiedy coś mi się stanie, ja ją tracę. Ja widziałam, jak też na jeziorku jeden pan zawiązywał sobie bojkę wokół kostki. I tak. Czyli w pasie ją wiążemy. Albo w pasie, na listonoszkę, albo jak na plecak. Różne są. Niektóre bojki są specjalnie sprzedawane z takim pasem, który zaczepia się w pasie, można go ściągnąć. Bojki nasze są zazwyczaj z taką przepaską, którą można jak na plecak lub na listonoszkę nosić. No ale tak, z tamtym panem odbyłam rozmowę, że on uznał, że ta bojka jest mu w ogóle niepotrzebna, bo on tylko gorzej się płynie, ten sznurek się u niego zaplątuje. Znaczy pamiętam jeszcze jedną rzecz, że no, niestety na wodzie pływacy również toną, tak? Może oni nie toną dlatego, że nie umieją pływać, tylko czasami się zdarza również przyczyna typowo zdrowotna czy kardiologiczna. No może się zdarzyć niestety. I jeżeli ratownicy z daleka widzą, że coś takiego się dzieje, że taki pan z bojką pływa, czy pani z bojką sobie płynie i cokolwiek się dzieje i ten sportowiec, zawodnik, czy ten rekreant, że tak powiem, nie zdąży tej bojki się złapać i pójdzie na dno, to ta bojka jednak wskazuje, skąd go trzeba wyciągnąć. Za tą bojkę można go wyciągnąć. Nie mamy tej akcji poszukiwawczej, w związku z tym to jest kwestia kilku minut, a pamiętajmy, że tonięcie to tak zwane klasyczne trwa od 4 do 6 minut. My musimy w ciągu 6 minut najpóźniej zacząć resuscytację, bo potem z reguły to już, mówiąc brutalnie, czasem no, jest to nieskuteczne. Poszukiwanie takiego człowieka, który gdzieś tam zginął w wodzie, no to jest kwestia już kilkudziesięciu metrów i powierzchni albo kilkuset metrów, kiedy ciężko jest znaleźć. Natomiast jeżeli ktoś taką bojkę na sobie ma przymocowaną mocno i nawet poszedł pod wodę, bo łódka nie zdążyła dopłynąć, bo było daleko, no to za tą bojkę trzeba złapać i ją wyciągnąć. Ta bojka utrzymuje kilka osób, to jest 15 kilo wyboru. Muzyka. come on. Rozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą i dochodzimy do takiego kluczowego momentu, coś co mam wrażenie, że jest w jakiś sposób też bardzo z waszej strony, ze strony WOPR-u rozpowszechniane i często się zdarza, że na różnego rodzaju okolicznościowych wydarzeniach, na jakichś festynach można przejść jakieś takie podstawowe szkolenie, jak przeprowadzić właśnie sztuczne oddychanie, tą akcję resuscytacji. A faktycznie to jest tak, że takie szkolenie to już daje nam wiedzę, tak jak no, dzieci często mają z manekinem, z Anią chyba się ten manekin nazywa, który tam można pouciskać, trochę poudawać, że się oddycha. A, jedna z firm nazwała ją Mała Ania czy Ania, w związku z tym tak się na to mówi. Natomiast tak, każde ćwiczenie, nawet zwykłe 5 czy 10 minut, to jest coś, co daje nam jakąś umiejętność. Otwiera oczy, prawda? Otwiera oczy, to jest kwestia udrożenia dróg oddechowych, kwestia zrobienia prawidłowego oddechu. Ktoś może nie wiedzieć, jak to robić. Na lekcjach czasami niestety mamy taką wiedzę, że to się odbywa czysto teoretycznie. Jest jeden manekin na 20 dzieci i no nie wszystkie zdążą to zrobić. Nam w takich szkoleniach, gdzie to można zrobić, chodzi o to, żeby osoby przestały się bać tego robić, tak? Naprawdę jest bardzo duża różnica, kiedy coś się robi na manekinie, a kiedy trzeba coś zrobić na prawdziwym człowieku. To jest bardzo duża bariera psychiczna. Natomiast im więcej razy się to robi, to powtarza co 3, co 4, co 5 miesięcy takie szkolenie 2-3 godzinne w szkołach. My uważamy, że powinny być taki przedmiot w szkole podstawowej czy w liceum. Maturzysta powinien mieć prawo jazdy, umieć obsługiwać komputer. Kiedyś było przysposobienie obronne, tam się człowiek tego wszystkiego uczył. Teraz jest teoretycznie EDB. Natomiast to też wrócę do Ani. Ania była chyba w zerówce, jak myśmy zrobili szkolenie, zajęcia z pierwszej pomocy dla sześciolatków i sześciolatki były w stanie wykonać pełną reanimację. One nie mają oporów psychicznych przed zrobieniem czegoś, co są nauczone. Natomiast bardziej nam chodziło wtedy, ten manekin to był takim dodatkiem dla dzieciaków, żeby miały zabawę. Nam bardziej wtedy chodziło o to, żeby te pierwsze rzeczy, żeby dziecko wiedziało, że trzeba zadzwonić pod numer 112, żeby wiedzieć, jak powiedzieć, co powiedzieć. Natomiast żeśmy się sami zdziwili, że mówię, sześciolatki były w stanie wykonać. Znaczy, z praktyki współpracy z policją, ze strażą pożarną wiemy, że najlepszym osobą do powiadamiania 112 są dzieciaki. Ponieważ one nauczone dokładnie co i jak powiedzieć, tak zrobią. A dorosły zawsze wie lepiej, co powiedzieć i jak. W związku z tym dziecko dokładnie wie i tak trzeba robić. I jak mu się powie, to robi. No, w pewnym wieku dla dziecka jest wyrocznią jest ta druga osoba, tak, ten instruktor, ten nauczyciel, czy ten pan z telefonu z drugiej strony. Natomiast no, dla dorosłego już mniej. Natomiast dorośli wiedzą lepiej. Tak. I jeżeli te dzieci nauczymy pływać, to umieją pływać. Jeżeli nauczymy jeździć na rowerze, to nauczymy. Jeżeli nauczymy przechodzić przez pasy, to nauczymy. Jeżeli nauczymy pierwszej pomocy, to nauczymy i zostanie. Wspominałeś o tym, że 4-6 minut to jest taki newralgiczny czas, po którym należałoby, trzeba tak naprawdę, aby uratować człowieka tonącego, zacząć akcję ratunkową, w sensie w akcję resuscytacji, tak, masaż serca, sztuczne oddychanie. To jest, no, dla niektórych pewnie właśnie wspominaliście, że to jest blokada pewna psychiczna, bo się człowiek boi, może, że krzywdę zrobi, może dlatego, że źle to wykona z różnych względów, prawda? Ludzie mogą mieć opory, by nie udzielić pomocy, ale lepiej pomagać za wszelką cenę, starać się pomóc, nawet jak się tego nie wie, jak to zrobić? Tak, oczywiście, że tak. Zawsze lepiej pomóc, niż nie zrobić nic, tak? Jeżeli się nic kompletnie nie umie, trzeba zadzwonić na 112. Trzeba pamiętać, że nieudzielenie pomocy jest karalne. To jest przestępstwo. Natomiast po to uczymy wszystkich, żeby każdy w miarę tego, co robi, mógł pomagać. Tak? Nawet te, jak to się kiedyś powiedziało, głupie sztuczne oddychanie, podnoszenie i opuszczanie rąk, to już jest jakaś pomoc. Bo w utonięciach to jest tak, że najpierw... Bo to w wolku i lolku zawsze tak nogami ruszali. Tak, i zawsze taka fontanna sobie robiła. Bo to natomiast... tak nie wygląda, prawda? Można powiedzieć, że może tak wyglądać również. To zależy od sytuacji. Natomiast utonięcie jest specyficznym sposobem, że tak powiem, umierania, bo to jest umieranie, tak? Kiedy zaczyna się od braku oddechu. Serce jeszcze pracuje, to serce jest zdrowe. W związku z tym, jeżeli w jakikolwiek sposób przywrócimy oddech, czy ruszymy serce, to ono zacznie pracować. Zupełnie inne są symptomy czy przyczyny, jeżeli to są powody kardiologiczne, czyli natomiast w utonięciu to jest bardzo duża szansa powrotu. Ten człowiek jest zdrowy, jemu nic nie było, on po prostu nie miał powietrza. Dlatego ma problemy, więc trzeba mu dostarczyć to powietrze, sztuczne oddychanie, pośredni masaż serca i może się uda, musimy dotrzymać, aż przyjadą fachowcy jeszcze z karetką. Ile trzeba czasu masować serce? Ile to ma trwać? Aż przyjedzie karetka? Tak. Czyli? Aż przyjedzie karetka. Załapie. No chyba, że wcześniej ożyje. Jak powie, że ma dosyć, to trzeba powiedzieć. My tak mówimy. Ja wczoraj, czy przedwczoraj oglądałam film z plaży, właśnie też Bondi, gdzie ratownicy wyciągnęli, w internecie jest ten film, sama reanimacja, chłopak ruszył, ja wiem, po minucie masowania. Jak przyjechała karetka, to on już chciał wstawać. Mi się wydawało, że to jest po prostu niemożliwe, że tak jest tylko na filmach, natomiast rzeczywiście zaczął skrztuszać tą wodę, zaczęła się ta woda z niego wylewać, oni go trochę na bok położyli. I jak dojechało pogotowie, to on już chciał wstawać, siadać, ratownicy mu nie pozwalali. Ale to pogotowie okej, przyjechało po paru minutach, po chwili, a tak naprawdę może przyjechać, trzeba na nie czekać długo. To faktycznie do skutku, przecież to jest ogromny wysiłek. To słyszałem, że trzeba się zmieniać, jeśli ma się kogoś obok. No to trzeba się zmieniać. Tak? Znaczy kiedyś to się mówiło tak, że albo do momentu ożywienia człowieka, albo do momentu przyjazdu pogotowia, albo jak padnie ratownik, bo to też fizycznie może nie wytrzymać. Ale system Państwowego Ratownictwa Medycznego u nas zapewnia jednak ten przyjazd 15, 30 minut nawet. Jeżeli na plaży mówimy, czy o systemach ratownictwa, gdzie są zespoły ratowników wodnych, to oni po prostu zmieniają i pracują we dwójkę, czy czasem we trójkę i jak to się u nas mówi, pompują do skutku, bo to jest najważniejsze. Paweł, ty mówiłeś już kilkukrotnie o tym, jak ważne jest edukowanie dzieci. Jak my daleko jako kraj jesteśmy właśnie w edukacji dzieci, myśląc o bezpieczeństwie nad wodą? Jak dużo trzeba byłoby zrobić? Może tak? Znaczy, wydaje mi się, że troszkę jesteśmy mniej wyedukowani niż Skandynawowie, bo oni bardzo dużą wiedzę przykładają do edukacji nad wodą i na lodzie, ponieważ oni mają lód i żyją z tym. Natomiast u nas to jest ten problem, że każdy Polak jest prawnikiem, zna się na medycynie, umie pływać. I jeszcze każdy jest trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak. Na skokach też się teraz już też zna. Też już na skokach. Tak. Kiedy się wybić z progu też wiemy. Pytanie, czym się skacze. Tak? Wydaje się nam, że z tą edukacją jest lepiej, bo niż kiedyś, tak? Natomiast nie możemy niestety porównywać się do okresów, kiedy w naszej młodości ta była obowiązkowa nauka pływania, bo to jest najlepsza edukacja. Kiedy dzieciak sam poczuje, czy daje sobie radę w wodzie, jak sobie daje radę w wodzie, albo ma wiedzę, że sobie tej wodzie rady nie daje. No to jest niewiarygodne, że myśmy zrobili krok w tył de facto, jest potężne. Tak, ale w dużych miastach w tej chwili to wraca, ponieważ w szkołach rodzice zaczynają wymagać w jakiś sposób zajęć dodatkowych, lekcji dodatkowych. Niektóre samorządy chcą to robić, tak? Ale co ma zrobić samorząd, kiedy tego basenu nie ma? Albo ma ten basen w odległości 30-40 kilometrów. To nie będzie tych dzieci woził, bo to jest cały dzień, tak? W związku z tym to jest jakiś tam problem. Natomiast jeżeli będzie dobrze prowadzona edukacja dla bezpieczeństwa, będzie to nie tylko zajęcia, nie wiem, obronne, tylko również z pierwszej pomocy, z bezpieczeństwa nad wodą, to tak, również z zachowania się w sytuacjach kryzysowych typu katastrofy, bo to też trzeba wiedzieć, co robić. To wszystko w sumie jest proste, bo to się obiera na paru tam głównych rzeczach. Jakbyśmy nie rozszerzali tego programu za bardzo, to byśmy... Przepraszam, że przerwę, bo Ada by zaczęła ziewać. Ada, weź mikrofon w rękę i teraz mi powiedz taką historię. Opowiadałaś się o tym, że ratujesz ludzi, którzy toną w Wiśle. Wiesz, że to są ludzie pod wpływem alkoholu, że jest nieprzyjemnie. A masz jakąś taką historię, która była pozytywna, przyjemna, uratowałaś kogoś, kto ci super podziękował. Taką, wiesz, bardzo, którą zapamiętasz do końca życia. Że cała plaża biła brawo. Znaczy, coś takiego. To nie jest... To nie mogę powiedzieć o jednej takiej sytuacji, bo jednak spędziłam dużo czasu nad tą Wisłą. I były tam osoby, które przychodziły dość często i parę razy im pomogliśmy. I w pewnym momencie dostawaliśmy frytki, hamburgery nam przynosili. Byliśmy dokarmiani, tak. Więc było dużo takich sytuacji na plaży. Alkoholu wam nie proponowali? Czy się zdarzało? No bardzo często się zdarza na przykład coś takiego, że nad morzem wyciągniemy kogoś z wody, bo na przykład właśnie jest prom przy falochronie, jest bardzo dziękuję, wszystko jest okej. Okay. No i potem życie rusza dalej, wracamy na plażę, wszystko się otwiera, no i my schodzimy potem z plaży i po drodze nas mija ta osoba i oczywiście jest siateczka. Ja my tak... Ja mam zawsze takie, pan tonął, bo pił pan alkohol i dziękuję mi pan alkoholem. No nie, ale tak, ale... To znaczy, że więcej już nie będzie pił, bo nie będzie miał. Ale szczerze, najmilsze, co kiedykolwiek tak miałam, to na jednej plaży właśnie jedna osoba, to na... Pan był bardzo mocno pod wpływem alkoholu i myśmy go wyciągnęli z wody, on się z nami kłócił, po prostu następnego dnia przyszedł, przeprosił i stał przy naszej wieży do końca, jeszcze 2 tygodnie tam siedział i jak tylko ktoś był pod wpływem alkoholu, to on szedł i go wyganiał za nas. I to było takie, on szedł, on wyganiał ale to był nasz po prostu ochroniarz, bo i to nie tylko wieże mój, ale całej naszej wieży, tylko jak myśmy do kogoś gwizdali i ktoś miał jakiś problem, a to był taki spory pan, on się pojawiał i już, że nie ma dyskusji, nie ma dyskusji. Ale nie było dyskusji i tak, to było miłe. No, na początek się z nami też pokłócił potem, ale od następnego dnia pamiętam. Przemyślę. Tak, i był naszym ochroniarzem. Znaczy tutaj akurat z dziewczynami na kąpieliskach jest dosyć fajna rzecz, ponieważ no, z facetem ratownikiem większość facetów na plaży chce się spróbować. Prawda? Tak. A z dziewczyną, szczególnie, że oni wiedzą, że ona dobrze pływa, a oni z reguły są trochę gorsi, no to konfrontować się nie chcą. Siłowo też nie, bo to obciach. No to czasem jej pomagają. Jak ona krzyczy na kogoś, to potrafią jej pomóc. Więc to są bardzo pozytywne. Są zresztą, trzeba przyznać, że dziewczyny, zresztą mamy Alicję, która jest korzystką mistrzynią świata, że dziewczyny bardzo dobrymi są ratownikami, bardzo sumiennymi, tak? Mówiąc szczerze, to jak ja pracowałem, to czasami całe wieże były złożone z dziewczyn, które były bardzo sumiennymi pracownikami. To nie jest tak, że one są słabsze w czymś. Nie, nie. To w wodzie jest mniej więcej, szanse są wyrównane, tam trzeba przede wszystkim myśleć. Czy się jest chłopakiem, czy dziewczyną, to nie ma różnicy. Tutaj padło słowo falochron. To nie jest bezpieczne miejsce, prawda? Najbliższa odległość od falochronu dla statków bardzo bezpieczne. Do pływania. Nie. Do pławienia się. Trzymamy się jak najdalej falochronów. Dlaczego? W ogóle od budowli wodnej się trzymamy jak najdalej. Z wszystkich. No, wyjaśnienie tego w radiu może być dość ciężkie, dlaczego jestem słuszna, ale po co wiedzieć, tam jest zawsze głębiej, tam jest spadek, jeżeli to są falochrony, które już mają swoje lata, to nie dość, że jest tam spadek, one są pokryte różnymi muszelkami, kamieniami, glonami i najczęściej, mam wrażenie, ratujemy tam 2 typy osób, albo są to dzieci, które biegną przy brzegu i wpadają nagle w ten spadek, pomimo tego, że mówi się rodzicom, albo są to osoby dorosłe, które przy większej fali zostają dobite do tego falochronu, nie potrafią wypłynąć, nie toną, ale i tak muszą jechać do szpitala po zastrzyk na Teżec, bo mają dosłownie całe nogi pocięte. A pani wiesz, jak cię wrzucili wtedy w łebie, żebyś zobaczyła, jak to jest, jak pierwszy raz pojechałaś nad morze? Tak, jak pierwszy raz pojechałam nad morze w łebie, no to na pierwszego dnia mieliśmy właśnie takie dla ratowników, żeby poczuć ten falochron, były duże fale już takie na czerwoną flagę. I mi powiedzieli, ja poszłam oczywiście na lince z bojką, trzymaj bojkę przed sobą, nie waż się przesunąć bojki. ja się słuchałam, niektórzy nie, więc jedno tak, że ja tam popłynęłam, w pewnym momencie straciłam grunt i po prostu uderzałam tą bojką w ten falochron i nie mogłam nic zrobić. Ta bojka mnie chroniła tylko po to, żebym to ja nie uderzyła o ten falochron bezpośrednio moim ciałem. I po tak minucie, jak mnie tam przeturbowało, to mnie za linkę wyciągnęli, ale nie miałam szansy, żeby samemu stamtąd wyjść. Tam nie miałam od czego się odbić, a jak tylko minimalnie miałam szansę, to przychodziła kolejna fala, która mnie zalewała. Nie było szansy, żebym zrobiła to sama. Właśnie, falochron, jak sama nazwa wskazuje, jest wystawiony na działanie fal, które dobijają, dociskają do falochronu i jest to faktycznie wredne miejsce. Na falochronie chyba posłuchamy. Paweł, ja będę miał teraz pytanie do ciebie, bo wielokrotnie już tutaj padało hasło alkohol i woda. Od strony fizjologicznej, jak byś wytłumaczył, dlaczego alkohol tak destrukcyjnie wpływa na nasze zachowania w wodzie? Takie jest powiedzenie, że żeglarz i wodniak wody z alkoholem nie miesza. Mhm. No więc chyba tak. No cóż, no wpływa tak jak każdy środek tego rodzaju. No po prostu niektórzy upijają się na wesoło, jedni na smutny, jedni na śpiące, niektórzy na odważnie. No i ci na odważnie to są nasze problemy, bo oni są... No przepłynę. No co mam nie przepłynąć? Przepłynę. Ja Wisły nie przepłynę. Nigdy nie przepływam, ale dzisiaj przepłynę. No, proszę, ona jest wąska. Tylko 400 metrów w największym miejscu. Co to jest, tak? Zapraszamy na basen. Może spróbować te 400 metrów, jak się da. A poza tym, no... I tu jest ten główny problem. A jeżeli... Czyli zaburzenie logicznego myślenia po prostu, tak? Oceniania ryzyka. No ale każdy, kto alkoholu spróbował, wie, jak na niego ten alkohol działa, tak? No jeżeli ktoś ma świadomość, że działa źle, albo moi koledzy wiedzą, że działa źle, no to trzeba coś robić. No mieliśmy taki przypadek ładnych parę lat temu na Wiśle, że ktoś po alkoholu wszedł do wody. Notabene, z tego co potem słyszeliśmy od policji, namawiany przez kolegów, że co, nie dasz rady. W momencie, gdy płynął i gdy zaczął już tonąć, nie pokazał się pod wodę, dopiero zadzwonili na 112. Nasza łódka była 400 metrów, to była noc. 400 metrów w szybarce wtedy stała i nie zdążyła dopłynąć, on już był pod wodą. Na Wiśle nie można kogoś znaleźć, jak już jest pod wodą, w nocy szczególnie. W związku z tym, no, znaleźliśmy go kilka dni później. A to nie jest tak, że w przypadku Wisły, że warszawiakom wydaje się, że ona jest tak płytka latem, że nic się nie przydarzy? No, jeżeli patrzymy na wodowskazy i on pokazuje 40 centymetrów, to się wydaje, że jest płytka. Natomiast proszę pamiętać, że w nurcie to jest zawsze 2,5 do 3 metrów. To nie jest tak, że to nie da się tej Wisły przejść. To nie w tym miejscu. Są miejsca w Polsce, gdzie ją przejść można, jak jest bardzo płytko i sucho, ale w Warszawie nie. To jest tak zwane siodło warszawskie, które jest głębokie. Owszem, tam są wysepki, kamienie i tak dalej, trzeba umieć pływać łodzią, ale przejść się jej nie da tak, o, jak kaczka, że ma się po piersi. To trochę przeraża. Rzeki są najgroźniejsze pod tym względem? Tak, rzeki są najgroźniejsze. No, pytanie, znaczy dla ludzi czy dla ratowników? No dla człowieka, który tonie, to jest bez różnicy, gdzie on tonie. Natomiast do pracy ratowników rzeka jest najtrudniejsza. Na morzu, jeżeli już mamy problem, to może nas wynieść w morze i przypłynie po nas SAR. Wielkim sprzętem mamy ośmigłowcy. Natomiast na rzekach zawsze nam się trafia po drodze filar. Zawsze tak mieliśmy, że jak coś się dzieje, to nigdy ten nasz sprzęt czy ten nasz tonący nie wpłyniemy pomiędzy filary, tylko zawsze ten filar jest po drodze. I to są właśnie te budowle wodne, gdzie są zawirowania i tak dalej. No więc to są problemy. Poza tym rzeka płynie, ona nie stoi w miejscu. Tu jest mniej czasu na myślenie. Inna praca ze sprzętem, inna praca ze skuterami, inna praca z łodziami. Morza są wyzwaniem, jeśli chodzi o fale i prądy wsteczne. Rzeka jest bardzo dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o głębokość, meandrowanie i nurt. A jeziora jak basen czasami. Co jeszcze może grozić ludziom? Bo mówiliśmy o jakichś wodorostach, które powodują tutaj nawet u naszego bardzo dobrego pływaka Krzysztofa Łoniewskiego wywołał kryzys. Ryba może zaatakować? Czy to raczej nie, jak ktoś mówi nie, bo ryba, bo coś to... U nas w Polsce raczej ryba nie atakuje, bo ona bardziej przestraszyć może, tak? Natomiast niebezpieczne są dla nas inne osoby uprawiające sporty wodne. Kilka lat temu na Jeziorze Legrzyńskim rozjechana skuterem osoba przecież niestety nie została uratowana. To jest to, że kiedyś, żeby zrobić uprawnienia żeglarskie czy motorowodne, to były odpowiednie kursy, było to długo, była tak zwana etykieta pewna, gdzie trzeba było coś robić. W tej chwili zrobić uprawnienie jest dosyć łatwo. To też ta bojka jest dobrym pomysłem, prawda? Tak, oczywiście. To jest kluczowa sprawa, bo Ula Zdanowicz, którą znacie, ortopeda, która była naszym gościem też całkiem niedawno, mówiła o tym, że trafia do niej mnóstwo ludzi latem poszkodowanych po prostu przez jakieś skutery, przez tego rodzaju urządzenia wodne i bojka jest ratunkiem. No jest, jest bardziej widoczna. Po pierwsze ją widać z daleka, no więc jeżeli pływamy sobie sami, jeszcze bez czepka, to z całym szacunkiem, ale skuter, który płynie 40 km na godzinę lub szybciej i są lekkie fale i jest słońce, to tej głowy nie zobaczy. Po prostu nie zobaczy tej głowy i będzie płynął, zobaczy ją 3-4 metry od siebie. Szczególnie, że na skuterze nie płynie się patrząc przed siebie, tylko się rozglądając, bo skuter to jest fun. No to jest fajny sport. Tylko trzeba patrzeć, gdzie się pływa, jak się pływa. Teren można oznaczyć, zamknąć. Z drugiej strony, jeżeli obszar jest zamknięty właśnie dla skuterów, no to tam nie powinny wpływać osoby postronne, tak? Jeżeli już pływamy w pław, to co powiedziała Ada, no to pływajmy z kimś. Kajak, łódka w asekuracji, to już jest to, że skuter na kajak nie wpłynie. Chociaż czasami wpływają jedne w drugie, ale to już kwestia umiejętności. Ratujecie osoby w polskich rzekach, nad polskim morzem, a zdarzało wam się, czy też zdarza wam się ratować ludzi poza granicami Polski, na jakichś wakacyjnych kierunkach Polaków? No nasi ratownicy jeżdżą do pracy. Teraz u nas pracuje ratownik, który pracował na statkach Disneya, na tych pływających. Tam są nie tylko baseny, ale również się kąpać można na zewnątrz. Są ratownicy, którzy jeżdżą do Stanów Zjednoczonych, są ratownicy, którzy jeżdżą w Europie na wybrzeża, do Włoch, do Hiszpanii, do Belgii, do Holandii, z koloniami lub do pracy, także jest ich bardzo dużo. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation, czyli Międzynarodowej Organizacji Ratowników. I jakoś tak działamy, pracują, robią. W Australii też mamy swoich, którzy jeżdżą. Macie przyczółki. No, przyczółki jak przyczółki, no po prostu jeżdżą, bo tam po pierwsze troszkę lepiej można zarobić, po drugie, no jak ktoś jest młodym człowiekiem, jest ratownikiem, no to jest ten fan tam. Monika, dziewczyna ratownika, to jednak kiedyś było to. Ja bym dziś pojechał, a już jestem za stary. Marta, podpytam cię jeszcze o ten falochron, bo tam często spotyka się dzieci, prawda? Rodzicom się wydaje, że pod falochronem jest bezpiecznie, te dzieciaki tam są puszczane, prawda? Dzieciaki są wpuszczane, może nawet nie bezpośrednio przed falochron. Dzieciaki się bawią przy brzegu, w tej wodzie tak zwanej pokostki. Problem przy falochronach jest w tym, że głęboko robi się bardzo szybko. Dziecko zrobi dosłownie dwa kroki i są 4 metry głębokości. To, że dzieci się bawią przy brzegu, super, natomiast omijajmy te falochrony. Po prostu. A już wchodzenie przez dzieci, no bo co się poskacze sobie po balach. No raz, że jest ślisko, dwa, że ta woda się może przelać przez te falochrony razem z tym dzieckiem. Nie jest to dobry pomysł. Ale skoro jest napisane, że nie wolno wchodzić, to nie znaczy, że nie wolno, tak? No, takie... Co, ja nie wejdę? No mniej więcej. No, mniej więcej tak to wygląda. Co pan mi krzyczy na dziecko? Przecież wróciło. Słyszałeś tego typu komunikaty od rodziców? Co pan od niego chce? Ono sobie bardzo dobrze radzi. On umie pływać. Najczęściej on umie pływać, to jest najczęstsze. Proszę nie rozmawiać z moim dzieckiem. I co wtedy? Nie rozmawiamy z dzieckiem, no rozmawiamy z rodzicem. No, to jest kwestia czasu. No, jeżeli to dziecko nie wejdzie do wody więcej, czy nie utonie, no to świetnie, tak? Jeżeli będzie tonęło i je uratujemy, to też świetnie. No, gorzej jak się niestety nie uda i nie wszystko się zazębi. I się zazębi. No, ale no, każde takie nasza interwencja, mamy nadzieję, że gdzieś tam we łbie tych dzieci wyryje jakąś tam uwagę, że jednak ten ratownik coś kiedyś mówił, a ten rodzic może nie ma racji i tak dalej. No więc to może gdzieś tam zostanie. Taką mamy nadzieję. Niestety powoli zmierzamy do brzegu. Na pewno w którymś z naszych słuchaczy obudzi się żyłka i będzie chciał zostać ratownikiem. To jak zostać ratownikiem? Trzeba do nas przyjść i trzeba to zrobić. No ile trwa takie szkolenie? To może Ada, bo Ada w tej chwili została najmłodszym instruktorem, kobietą. Już jest jeden młodszy instruktor ode mnie, ale dalej jestem najmłodszą dziewczyną. No więc z nami najłatwiej skontaktować się przez naszego Facebooka lub bezpośrednio u nas w biurze lub po prostu przez stronę internetową. W tej chwili prowadzimy 3 szkolenia. Zaraz będziemy zaczynać nowe, bo to jest sezon na szkolenia. Maturzyści w tej chwili są głównymi osobami, które chcą się teraz szkolić. Oni mają najdłuższe wakacje w życiu i chcą jechać na sezon gdzieś zarabiać, więc szkolą się w tej chwili. Jeżeli zaczynamy od maluchów, uczymy ich poprzez pewne tam nasze stopnie wtajemniczenia i to są lata. Natomiast kurs tak zwany komercyjny, czego my bardzo nie lubimy, powinien trwać co najmniej tam 63 godziny. My go wydłużamy z reguły do ponad 80. Jeżeli ktoś jest sprawny, umiejętnie pływa, z reguły piłkarze wodni, no to robią go w 8-9 dni, mogą zrobić, tak? Bo to jest kwestia wytrzymałości. No ale to są te uprawnienia, tak jakby zrobić prawo jazdy. Mam prawo jazdy, umiem jeździć. To jeszcze nie jest to samo. No mam pierwszy kurs zrobiony, tak zwany ten, u nas się mówi państwowy, to ja już umiem. U nas są te uprawnienia międzynarodowe, jeszcze potrzeba jest trochę praktyki. One są nasze wewnętrzne, to nie są już uprawnienia tak zwane państwowe. Tak jak doskonałe techniki jazdy w samochodzie. No nie muszę mieć, ale jak chcę być dobry, to idę na ten kurs. Więc u nas te szkolenia są na rzekach górskich. Ada też jest tam instruktorem na lodzie i potem po tych, można powiedzieć, 5-6 latach taki ratownik jest dobry. I to też może być sposób na życie. To jest sposób na życie. Właśnie jak patrzę na was, to jak widać, pamiętam. No tak, o was wszystkich, tak. Ale jest to hobby, widać, że to jest wasza pasja, że wy tym żyjecie. To jest piękne. No, to ja akurat żyję tym tatusia, który mówił, że woli mniej zarabiać, ale robić to, co lubi, niż dużo zarabiać i nie lubić chodzić do pracy. To wiesz co, my to mamy to samo. Ada, to jest, ty myślisz, że to jest jakby twoja droga życiowa, że w tę stronę pójdziesz zawodowo, tym się będziesz zajmowała? Tak, już się tym zajmuję zawodowo. Wiesz, może się za moment coś jej odmienić. Zajmuję się tym zawodowo już od paru lat i szkolę się cały czas, żeby być kolejnymi instruktorami i kiedyś dogonić tatę. Tak, na razie ilekroć zdobywam kolejny stopień, to jakimś cudem tata również kolejny. I to wy się napędzacie. Raz przez 3 minuty mieliśmy ten sam stopień. To były 3 najwspanialsze minuty mojego życia. A co wtedy zrobił ojciec? Dostał oczko wyżej. Po cichu coś tam załatwił sobie pod stołem. Nie, jak to ojciec. Ja zostałam instruktorem, powiedziałam taty, no mamy ten sam stopień i nagle przyszedł pan prezes i powiedział, że Paweł Błasiak zostaje instruktorem wykładowcą. No, 3 ale minuty. To 30 lat na to pracowałem. No, bo ja będę szybciej. Nie, Ada akurat nie pracuje. No, ja cieszę się, że jak ktoś z hobby może zarabiać pieniądze i żyć, a Ada w tej chwili z tego jakoś wyprowadziła się od nas i żyje samodzielnie i robi to, co lubi, to znaczy ona nie chodzi do pracy, tak? Lubi uczyć, lubi szkolić, lubi pracować na piachu, na plaży, lubi Wisłę, lubi łodzie. W związku z tym, no, ja się cieszę, że robi. Ola starsza też robi to, co lubi. Ania dopiero będzie to robiła. Ania ma plany, że tak powiem, bardziej medyczne. Ania, zdradzisz, co to za plany? Medyczne, czyli medycyna? No, specyficzne medycyna. W kierunku medycyny. Męczym bardziej mnie interesuje patologia. Ten kierunek. Czyli jak nam się nie uda. Czemu akurat ten kierunek? Nie wiem, jakoś od zawsze uważałam to za interesujące i za coś, co mogę się wiele dowiedzieć i mogę wiele sprawdzić i się dowiem na przykład, czemu coś się stało, a ja zawsze lubiłam zadawać pytania i wiedzieć, czemu coś się dzieje albo dlaczego coś jest w taki, a nie inny sposób. Lubisz dociekać? Tak. Dzięki temu zawodowi będę w stanie się dowiadywać, dlaczego coś się stało, dlaczego ktoś miał zawał serca albo dlaczego ktoś po prostu już nie żyje. Zamęczałaś rodziców pytaniami? O Jezu. Dobre pytanie na koniec. No, poza tym nie będzie brała roboty do domu. No tak. No i żebyś się nie zdziwił.